राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्री महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार विक्रम संवत 2059 11 जून 2002 सायं लगभग 3:30 के तवसर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण उम्र भी ज्यादा हो गई और गुस्सा बढ़ रहा है ज्यादा, ये गुस्सा कैसे खत्म हो? बहुत क्रोध आता है, इसका नियंत्रण कैसे करें? गुस्से का कारण क्या है? गुस्से का कारण है कोई न कोई स्वार्थ, कामात क्रोध हो भी जाए थे, काम से क्रोध पैदा होता है तो मित्र कुछ मान के बढ़ाई के सत्कार की आदर की इच्छा है भीतर, वह इच्छा का कारण होता वो इच्छा मिटा तो मिट जाएगा। कारणा भावात कार्य भावा, कुछ न कुछ अपना मतलब है, अपना मतलब नहीं तो कौन नहीं आएगा। बिल्कुल भीतर चाहना रहती है ना, हमारा मान हो, हमारा सत्कार हो, हमारा आदर हो, हमारा ये लोग समझे हम भी एक है, ऐसा अभिमान होता है, उसे टक्कर लगने का क्रोध आता है। ये सर्प जा रहा है छेड़े जब था, ऐसे अपनी कामना में जा रहा है वो छेड़े जो क्रोध देगा, तो अपनी कामना मन में कामना कुछ भी नहीं रखा। सरल स्वभाव न मन उठलाई जथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव सीधा सरल स्वभाव है, मन में कुटिलता नहीं है। जो अंत है तो कोई दुख क्रोध मिल जाएगा। सरल स्वभाव न मन उठलाई तथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास घाय घर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वासा। सीधा साधु साधु स्वभाव है, साधु स्वभाव था। एक साधु को मैंने देखा, गुरु भाई लड़ते अपने में, तो गुरु जी थे उन्होंने लाठी मारी, बैठा लाठी भैया ये बैठा गया भाई सुन को लाठी मारने को मेरे देखी हुई बात है, कुछ नहीं कहा पैसा वैसे बैठे सरल स्वभाव मन कोई कोई था नहीं, सीधा सरल स्वभाव। बाहर में लिखा है कि पशु ने भी सरलता उसे सीखी है, ऐसे महात्मा होते वही है। काम करो लोभ आदि कुछ जीतो, परमात्मा का यहाँ जाना है तो अभिमान नहीं करना, सर स्वभाव सबका आदर सत्कार किसी को अच्छा नहीं, जो हो जाए जैसी स्थिति वैसे काम करो लो बाद सब मिट जाएगा, भगवान की मैं मर्जी में मर्जी मिला दे सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो, जो दोष ना सुनना हो उनके लिए भगवान को पुकारो, भगवान पुकारो, सब चीजें भगवान से मिलते हैं। कामर क्रोध लोभ मोहर मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड दुर्दृष्टि सब मिटते हैं भगवान से। भगवान के चरणों का सना नहीं लो, दूसरों को मिटाना है, सत्संग में आकर के अपने जीवन शुद्ध निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाना है जीवन, और कोई विशेष बात तो नहीं है। कहते हमारा कोई श्री विग्रह है वो घूम गया, भगवान का श्री विग्रह घूम जाए और वियोग हो तो क्या करे, वियोग नहीं हो तो क्या करे? मन से सेवा करो, सेवा की मूर्ति घूम गई हो मन से करो, मन से करो, भगवान की यही मर्जी है, मन से सर है। प्रियादास एक संत हुए, प्रियादास भगत माल के ऊपर कविता लिखे और ठाकुर जी लेके हुए जाके सुनी, कदा कदा बंद लिखी, सुनने वाले ठाकुर जी नहीं है किसको सुना, हमारा तो ठाकुर जी सोता है, भगत माल के सोता भगवान होते हैं, भक्तों की कथा भगवान सुनते, अपने बालक की बातें सुनकर के माता पिता राजी होते हैं, ऐसे भगवान अपने सारे भक्तों की बातें सुनकर बहुत राजी होते। पीछे ठाकुर जी आए तभी कथा करी, तभी भगवान यहाँ पूजन किया, ऐसे भगवान भगवान बजाओ, अभिमान छोड़ कर क्या भगवान। गांव से लोग आए कई, वो कहते हैं कि आजकल गांव में गौशाला में सांड ज्यादा हो गए, अब उनको बैल बनावे नहीं बनावे क्या बात, क्या करें, क्या उपयोग क्या करें, तो गांव के लोग चले जाएंगे एक दिन में। आओ खोल नहीं सलाह, बैल बनाओ, आओ खाने श्रद्धा किए बिना वे चलते नहीं है। मैं तो देना तो है, आओ खाइए, बैल बना लेना चाहिए। आओ खा तो प्राण ही तीर्थ में जब जब मड़ा में रह रहे पाप रहते हैं, मड़ा में मंडन में साफ होता है, मड़ा में तीर्थ वाला में पाप रहते हैं, पाप कहीं जिन्हें वो लेते हैं तो कहते हैं मैं बहुत मैंने बना हुआ नुकसान होते फायदा है बहुत बना रहे फायदा है नुकसान को सरल स्वभाव कुटी ले मन में कोई कुटता नहीं है सरल स्वभाव भगवान के भक्त होते हैं वो सरल होते हैं सीधे होते हैं कपट गांठ मन में रही सब संसद सुभाष नारायण जिस भगत की लगे किनारे ना हो सीधे सरल हो जाए भैया अपना उद्धार करना है अपना कल्याण करना है तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपना भवन मुहार अपना ठीक रहो तो ठीक होगा अपना भवन मुहार अपना अंतर सीधा करो सर करो कुछ तो न रहे हमारे कीर्तन वाली बात जस्ती है एकांत में बैठ कर कल घर गए मिलकर कीर्तन करे कलो केशव कीर्तनाथ कलयुग में महिमा कीर्तन की ज्यादा चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आनो बहुत और उपाय नहीं है उसको याद करो और प्रेम से करो कीर्तन मन लगा से करो बड़े उत्साह से भगवान के नाम का कीर्तन करने से अंतकरण शुद्ध होता है सर जाता है मीठे मीठे लागो प्यारे प्यारे लागो मीठे मीठे लागो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है कुछ है सो तू ही है तू ही क्रिया तू करतार तू ही क्रिया तू भरतार का विचार तू ही सब वेदों का सार तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता और पूत तू ही कपड़ा तू ही सूत तू ही मात पिता तू ही बन गया पांचों भूत तेरी यह सारी करतूत है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू विषयों का पांचों भोग तू ही समता तू ही योग तू विषयों काटे भव का रोग तू ही सत संगत का जोग तू ही है जो कुछ है सो तू ही है सो तू ही है तू ही माटी तू ही कुम्हार तू ही सोना तू ही सुनार तू ही बनिया तू व्यापार तू ही चमड़ा तू ही चमार तू ही बनिया तू व्यापार तू ही है जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है तू ही श्रोता तू ही व्यास तू ही श्रद्धा तू विश्वास तू ही श्रोता तू ही व्यास तू ही श्रद्धा तू विश्वास तू ही सबका है प्रकाश तुझ में सब भूतों का वास तू ही सब का तुझ में सब भूतों का तू ही है जो कुछ है सो तू ही है कुछ है सो तू ही है तू ही निर्गुण तू गुणवंत ना कोई तेरा आदि अंत तू ही निर्गुण तू गुणवंत ना कोई तेरा तू ही धारे रूप अनंत समझे कोई विरला संत तू ही धारे रूप अनंत समझे कोई विरला संत तू ही है जो कुछ है सो तू ही है जो कुछ है सो तू ही है मन की हलचल तू ही है बुद्धि निश्चल तू ही है मन की हलचल तू ही है बुद्धि निश्चल तू ही है निर्बल का बल तू ही है सत्संग का फल तू ही है निर्बल का फल तू ही है सत्संग का फल तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है, मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है, यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है, यह के भीतर तू ही है, बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। अरु प्रगट्यो आय जगत में, दर्शरयो जी दर्शरयो मारो प्यारो, प्रगट्यो आय जगत में, दर्शरयो जी दर्शरयो, ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में, दर्शरयो जी दर्शरयो, ओ तो अगणित रूप बनाय मारो प्यारो, प्रगट्यो आय जगत में, दर्शरयो जी दर्शरयो जी, मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, दर्शरयो। आप ही छोरा छोरी बन गयो, आप सीरो पूरी कचोरी बन गयो, पापड़ फली मंगोरी बन गयो, पापड़ फली मंगोरी बन गयो, थाली गिलास कटोरी बन गयो, थाली गिलास कटोरी बन गयो, ओ तो आप ही भोग लगाय जगत में, दर्शरयो जी दर्शरयो, ओ तो आप ही भोग लगाय जगत मारो प्यारो, प्रगट्यो आय जगत में, दर्शरयो जी दर्शरयो जी, प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में, दर्शरयो जी दर्शरयो, ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में, आप नदी और नाड़ी बन गयो, आप नदी और नाड़ी बन गयो, गाय भैंस और पाड़ी बन गयो, गाय भैंस और पाड़ी बन गयो, आप बैल और गाड़ी बन गयो, आप बैल और गाड़ी बन गयो, तो आप ही रहो चलाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो आप ही रहो चलाय जगत में मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो मारो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो अगणित रूप ओ तो आप ही नाचे आप ही गावे आप ही नाचे आप मजीरा ढोल बजावे आप आप ही अपनो मर्म जनावे आप ओ तो आप ही सुने सुनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो आप ही सुने सुनाय जगत में दर्श रहो जी मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो मारो प्यारो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो अगणित ओ तो आप बाप दादा जी बन गयो आप बूढ़िया माँ जी बन गयो आप आप ही बहन भुआ जी बन गयो आप ही बहन और कठे सू लाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो और कठे सू लाय जगत में मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो आप गुरु जी आप ही चेलो आप गुरु आप ही न्यारो आप ही भेड़ो आप बन गयो सब कुछ आप अकेलो बन ओ तो आप ही आप लखाय जगत में दर्श रहो जी दर्श ओ तो आप ही आप लखाय जगत में मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो मारो ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में दर्श रहो जी दर्श रहो ओ तो अगणित रूप बना जगत में दर्श रहो जी